ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 20वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। अक्षरध्याधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य के अंतिम अंतिम भाग की चर्चा अवशिष्ट है, बहुत सी चर्चा हो चुकी है। अक्षरध्यांतु अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औषधवत तदुक्तम, इस सूत्रस्थ पांच पदों की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने कर दी है। पहला पद अक्षर ध्यान की भी, इस पद का अर्थ है निषेध वाक्य, अस्थूलम अननु इत्यादि ब्रह्म में औपाधिक विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य। तू शब्द अवधारणार्थक है और अवरोध शब्द का अर्थ है उपसंहार। अवधारणार्थक तू शब्द का अन्वय अवरोध के पश्चात है, तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म में विशेषता का निषेध करने वाले समस्त निषेध वाक्यों का सर्वत्र उपसंहार ही होगा। अक्षर ध्यान्तु अवरोध, ये तीन पद हैं। एक प्रकार पूर्व पक्ष का व्यावर्तन पूर्वक सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाले। पूर्व पक्ष का कथन था कि निषेध वाक्य अन्य प्रकरणों में उपसंहृत नहीं होंगे। सिद्धांत है निषेध वाक्यों का सर्वत्र उपसंहार होगा, और हेतु बताने वाला वाक्य है सामान्य तद्भावाभ्याम। इससे बताया गया कि जितने भी निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदों के ज्ञान कांड में प्रकरण हैं, उन सब प्रकरणों में निर्विशेष ब्रह्म पादन प्रकार एक है, एक जैसा है। सभी के सभी प्रकरणों में ब्रह्म की उपाधि निमित्तक विशेषताओं का व्यावर्तन द्वारा ब्रह्म को द्वैत रहित बताया जा रहा है, अद्वितीय बताया जा रहा है। और तद्भाव शब्द का अर्थ है कि ब्रह्म एक ही सर्वत्र विशेष्य के रूप में विद्यमान है, चाहे यजुर्वेद के गार्गी ब्राह्मण रूप प्रकरण में हो, मुंडक उपनिषद रूप अथर्ववेद के प्रकरण में हो, या कठोपनिषद में हो, सर्वत्र वेद्य ब्रह्म एक है। वेद्य ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार भी एक जैसा है, वेद्य ब्रह्म भी एक जैसा है, तो माना जाएगा कि ब्रह्म में समस्त विशेषताओं से रहित अद्वितीयता का बोध होने के लिए सभी प्रकरणस्थ निषेध वाक्यों का सभी प्रकरणों में उपसंहार होगा। ये सामान्य तद्भावाभ्याम से बताया गया। और अन्य प्रकरणस्थ प्रधान के अधीन अंगों का उपसंहार अन्य प्रकरणों में भी होता है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया औषधवत। तो जैसे यजुर्वेद की तैतृय शाखा में विहित चतुर रात्र याग है, जिसे अहिन याग कहा जाता है, इसे प्रथम प्रथम जमदग्नि ऋषि ने करने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता है। तो उस याग की अंगभूत पुरोडासीनी उपसद इष्टियों का विधान है, और इन उपसद इष्टियों में पुरोडास प्रदान मंत्रों का पाठ सामवेद में है। तो सामवेद में पठित मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार उद्गाता का होता है, और पुरोडास प्रदान रूप जो शेषी है उस शेषी का अनुष्ठान विहित है यजुर्वेद में, इसलिए अध्वर्यु का अधिकार वहां सिद्ध होता है। तो किसका यहां पुरोडास प्रदान मंत्र में अधिकार माना जाए, तो कहा गया कि प्रधान पुरोडास प्रदान होने के कारण प्रधान पुरोडास प्रदान रूप अंगिका अनुष्ठान जो करेगा वही तद अधीन अंग का भी अनुष्ठाता होगा। तो प्रधान जो पुरोडास प्रधान रूपी अंगी है उसका अनुष्ठाता अध्वर्यु है, ये निश्चित है। तो अध्वर्यु कर्तृक ही वे मंत्र भी होंगे, मंत्रों का उच्चारण भी अध्वर्यु कर्तृक होगा, ये निर्णय किया गया। जैसे ऐसे यहाँ पर भी निर्विशेष ब्रह्म प्रधान है और निषेध वाक्य अंग है, और वो निर्विशेष ब्रह्म सर्वत्र एक होने से अन्यत्र अन्यत्र उक्त जो विविध प्रकार के विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य हैं उनका सर्वत्र उपसंहार होगा। इसे समझाने के लिए औपसदवत ये दृष्टांत वाक्य हैं, और अंतिम पद है सूत्र में तद उक्तम, इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस प्रकार कर दी कि तदुक्तम प्रथमे कांडे गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग इत्यत्र। तो ये जो पूर्व मीमांसा का सूत्र है, पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता हैं जैमिनी जी, उन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन जो 12 अध्यात्मक है की रचना की, तो 12 अध्यात्मक पूर्व मीमांसा दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में ये 8वां सूत्र है, गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग इत्यादि। और इसका अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, तो टीका में ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, विनियोग विधिर मुख्य सफलत्वात् इससे पहले क्या आया, हाँ यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं। मंत्र का अर्थ जो बताया था ना, वेर देवगणस्य होत्रम अध्वरंच कर्म अग्नेस्त्वत्त एव इति अग्नि आमंत्रण मंत्रार्थ, यहाँ तक की चर्चा हम लोग टीका में कर चुके हैं। आगे की टीका है जैमिनी जी का जो सूत्र है उसका अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। भाष्य में तो तद उक्तम इस सूत्रस्थ अंतिम पद के व्याख्यान के रूप में भाष्यकार भगवान ने केवल पूर्व मीमांसा दर्शन का सूत्र बताया है। उस सूत्र का अर्थ टीका में टीकाकार बता रहे हैं। इसके लिए गुण मुख्य व्यतिक्रमे इस शब्द का अर्थ समझाने के लिए पहले यहाँ गुण शब्द का क्या अर्थ है, मुख्य शब्द का क्या अर्थ है, ये समझना जरूरी है, और व्यतिक्रम शब्द का क्या अर्थ है। तो व्यतिक्रम शब्द का अर्थ है विरोध, गुण शब्द का अर्थ है शेष अंग, और मुख्य शब्द का अर्थ है प्रधान। तो गुण और प्रधान में विरोध उपस्थित होने पर ये गुण मुख्य व्यतिक्रमे इस पद का अर्थ निकलेगा सूत्रस्थ। जयमिनी जी के सूत्र में आए हुए गुण मुख्य व्यतिक्रमे इस प्रथम पद का अर्थ है गुण और प्रधान में विरोध उपस्थित होने पर। तो यही अर्थ इसका बताने के लिए कौन गुण है, गौण कौन है, मुख्य कौन है, ये समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार दो प्रकार की विधि बता रहे हैं। जो वेद वाक्य है ना, वेद वाक्यों के अवान्तर पांच भेद होते हैं। पूर्व मीमांसक जितने भी वेद वाक्य हैं उनके अवान्तर पांच भेद बताते हैं, विधि, निषेध, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद। ये पांच भेद होते हैं वेद वाक्य के। जितने वेद वाक्य हैं, या तो विधि कोटि का वेद वाक्य होगा, या तो निषेध कोटि का होगा, या तो नामधेय होगा, या तो मंत्र होगा, या तो अर्थवाद होगा। इन पांच प्रकारों में से किसी न किसी प्रकार में वेद वाक्य का अंतर्भाव होता है। फिर ये जो प्रथम भेद हैं पांच भेदों में विधि, इसके भी अवान्तर कई एक भेद हैं। उनमें से यहाँ पर उत्पत्ति विधि और प्रयोग विधि, इन दो विधियों को बताया जा रहा है। उनमें से उत्पत्ति विधि को माना जाता है गौण, प्रयोग विधि को माना जाता है प्रधान। तो जैमिनी जी के सूत्रस्थ गुण शब्द से लिया जाएगा उत्पत्ति विधि को, और मुख्य शब्द से लिया जाएगा प्रयोग विधि को। शुरू में तो वेद के पांच प्रकार विधि निषेधादि, और उस विधि के भी अवान्तर कई भेद हैं। उनमें से उत्पत्ति विधि और प्रयोग विधि, ये दो भेद भी होते हैं। हाँ, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, उसी को प्रयोग विधि भी कहते हैं। विनियोग विधि का ही दूसरा नाम है प्रयोग विधि। तो इसमें से उत्पत्ति विधि को माना जाता है गौण, मुख्य माना जाता है विनियोग विधि को, ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसके लिए आया टीका में कि उत्पत्ति विधिर गुणः, गुण मुख्योर व्यतिक्रम, गुण मुख्य व्यतिक्रमे, इसमें गुण शब्द से उत्पत्ति विधि को लेना। कहते हैं उत्पत्ति विधि को गुण क्यों कहा जा रहा है, यानी प्रधान क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो हेतु बता रहे हैं उसके गौणता में। अब फलापेक्षत्वात्, तो फलापेक्षत्वात् उत्पत्ति विधिर गुणः, तो सापेक्ष होने के कारण गौण है। और ये जो विनियोग विधि है, जिसे प्रयोग विधि भी कहा जाता है, ये है प्रधान, उसके प्रधानता में हेतु है सफलत्वात्। तो विनियोग विधि को कह रहे हैं कि उत्पन्नस्य फले विनियोगात्, विनियोग विधिर मुख्य सफलत्वात्। तो जो उत्पन्न है का मतलब विहित है, उत्पत्ति विधि होती है साधन को बताने वाली विधि, और साधन को बताने वाले उत्पत्ति विधि के द्वारा विहित जो साधन है उसे कहा जाएगा उत्पन्न। और उस उत्पन्न साधन का फल में विनियोग यानी उपयोग बताने वाला वाक्य होता है विनियोग विधि, प्रयोग विधि भी उसे कहते हैं, वो है मुख्य। क्यों? तो कहते हैं सफलत्वात्, वो फल से युक्त होने के कारण। उत्पत्ति विधि तो साधन को बताती है, साधन को साध्य की आकांक्षा होती है, और विनियोग विधि साधन विधि के साधन को बताने वाले उत्पत्ति विधि के अपेक्षित फल से युक्त होने से, सफल होने से मुख्य है। ये कहा गया कि विनियोग विधिर मुख्य सफलत्वात्, तथा च मंत्राणाम उद्गात्री वेदोत्पन्नत्वात् उद्गात्रा प्रयोग। तो सूत्रस्थ गुण तथा मुख्य शब्द का अर्थ ध्यान में आया कि गुण का अर्थ है उत्पत्ति विधि, मुख्य शब्द से यहाँ पर लेना है विनियोग विधि, इसलिए गुण मुख्य शब्द का अर्थ निकलेगा उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि। और इन दोनों का द्वंद्व समास करके गुण और मुख्य शब्द का, फिर व्यतिक्रम शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुण मुख्य और व्यतिक्रम, गुण मुख्य व्यतिक्रम ऐसा, और इसका अर्थ निकलेगा कि उत्पत्ति विधि तथा विनियोग विधि में विरोध होने पर। इसी प्रकार का अर्थ कर रहे हैं तथा च मंत्राणाम उद्गात्री वेद उत्पन्नत्वात् उद्गात्रा प्रयोगः, और विनियोग विधिना अध्वर्युना प्रयोग इति गुण मुख्ययोर व्यतिक्रमे विरोधे सति मुख्येन बलियसा मंत्रात्मक वेदस्य अध्वर्युना संप्रयोग। उत्पत्तेर विनियोगार्थत्वात् इति जैमिनी सूत्रार्थ। ये जैमिनी जी के सूत्र का पूरा अर्थ बताया प्रथम पदार्थ के साथ। तो ये जो अग्नेर वेर होत्रम वे रध्वरम इत्यादि मंत्र हैं साम वेद उत्पन्न, तो मंत्राणाम उद्गात्री वेद उत्पन्नत्वात्, इतने का अर्थ है जो पुरोडास प्रधान के अंगभूत मंत्र हैं वे साम वेद में विहित होने से मंत्राणाम उद्गात्री वेद उत्पन्नत्वात्, इन शब्दों का अर्थ निकलेगा पुरोडास प्रदान मंत्र साम वेद से विहित होने से उद्गात्रा प्रयोग, तो साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार उद्गाता का होता है, इसलिए इन मंत्रों का प्रयोग उद्गाता के द्वारा प्राप्त हुआ। इन मंत्रों का प्रयोग का अर्थ है पुरोडास प्रदान करते समय उच्चारण का अधिकार होगा उद्गाता का। ये प्रकरण प्रमाण के आधार पर निश्चित हो रहा है। और विनियोग विधिना अध्वर्युना प्रयोगः, और विनियोग विधि ये बता रहा है कि जो पुरोडास प्रदान करेगा वही पुरोडास प्रदान मंत्रों का भी उच्चारण करेगा। तो प्रयोग विधि के आधार पर इन सामवेद विहित मंत्रों का प्रयोगकर्ता अध्वर्यु प्राप्त हुए, अध्वर्यु में अध्वर्यु को ये अधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए कहते हैं अध्वर्युना प्रयोग इति। हाँ, तो इति गुण मुख्य और व्यतिक्रमे, तो इस प्रकार ये उत्पत्ति विधि रूप गुण पदार्थ और विनियोग विधि रूपी जो मुख्य पदार्थ हैं इन दोनों में व्यतिक्रम यानि विरोध उपस्थित होने पर, विरोध उपस्थित हुआ तो मुख्येन बलीयसा मंत्रात्मक वेदस्य अध्वर्युना संप्रयोग, तो बलवान जो प्रयोग विधि है विनियोग विधि उससे क्या हुआ कि मंत्रों का प्रयोग अध्वर्यु के द्वारा ही सिद्ध होगा, अध्वर्यु के साथ ही मंत्रात्मक वेद का संबंध बनेगा। संप्रयोग शब्द का अर्थ है संबंध, तो अध्वर्युना संप्रयोग यानी संबंध। ऐसा क्यों, तो कहते हैं उत्पत्तेर विनियोगार्थत्वात्, तो उत्पत्ति विधि विनियोग विधि का अंग होने से, ये उत्पत्तेर विनियोगार्थत्वात् का अर्थ है। इति जैमिनी सूत्रार्थ, और ये उत्पत्तेर विनियोगार्थत्वात् ये टीकाकार ने अर्थ सूत्रस्थ कौन से पद का किया है, तदर्थत्वात्। जैमिनी जी का जो एक सूत्र में पद है ना तदर्थत्वात्, तदर्थत्वात् में तत् शब्द का अर्थ है विनियोग विधि, तो उत्पत्ति विधि में विनियोग विध्यर्थत्व होने से, तो विनियोग विधि हो गया मुख्य और गुण हो गया उत्पत्ति विधि। और मुख्येन वेद संप्रयोग का अर्थ निकलेगा मुख्य जो विनियोग विधि है उसके आधार पर मंत्रात्मक वेद का संयोग होगा। तो विनियोग विधि जिसके साथ संबंध बता रहा है उसी के साथ संबंध स्वीकार किया जाएगा। तो विनियोग विधि तो मंत्रात्मक वेद का संबंध बता रहा है अध्वर्यु के साथ, इसलिए अध्वर्यु के साथ संबंध हुआ। ये यहाँ पर जैमिनी जी के सूत्र का अर्थ निकला। अब टीका में टीकाकार यद्यपि इत्यादि से ये बता रहे हैं कि ये जो सावर भाष्य हैं इसमें ये उदाहरण नहीं दिया। जैमिनी जी के सूत्र की व्याख्या करते समय शबर स्वामी जी ने अपने भाष्य में यहाँ पर जो टीकाकार ने उदाहरण बताया ये उदाहरण नहीं बताया। जैमिनी जी का ये सूत्र है गुण मुख्य और गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग। ये जो जैमिनी जी का सूत्र है, इस सूत्र की शबर स्वामी ने व्याख्या की है, उनके व्याख्या ग्रंथ को भाष्य कहा जाता है, शाबर भाष्य। शबर स्वामी के द्वारा रचित भाष्य शाबर भाष्य, जैसे शंकराचार्य जी के द्वारा रचित भाष्य को शांकर भाष्य कहते हैं। हाँ हाँ, पहले शंकराचार्य से पहले हुए, बहुत बहुत पहले हुए, जय व्यास जी के समकालीन है, व्यास जी के समकालीन है जैमिनी जी, और जैमिनी जी के बाद और शंकराचार्य जी के पहले ये शबर स्वामी हुए हैं। उन्होंने जैसे ब्रह्म सूत्र का भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा, ऐसे पूर्व मीमांसा सूत्रों का भाष्य शबर स्वामी ने लिखा, उसे शाबर भाष्य कहा जाता है। तो शाबर भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या करते समय दूसरा उदाहरण बताया गया है, और यहाँ टीकाकार ने दूसरा उदाहरण बताया, का मतलब शंकराचार्य जी ने भी दूसरा उदाहरण, जो शंकराचार्य जी ने उदाहरण बताया उसी में इस सूत्र का समन्वय करके बताया ना टीकाकार ने। तो शबर स्वामी के साथ दृष्टांत में विरोध प्रतीत हो रहा है, कहते कोई विरोध नहीं है, कहीं पर भी कोई भी उदाहरण में इस सूत्र को लगाया जा सकता है। ये यहां पर बता रहे हैं यद्यपि इत्यादि से टीकाकार। तो यद्यपि शाबर भाष्ये वारवंती यादि सामनाम उच्चैहि स्वरक सामवेद उत्पन्नत्वात् आधान अंगत्वेन उच्चै स्वर प्रयोग, और य एवं विद्वान वारयन्तियं गायति यज्ञ यज्ञं गायति वामदेव्यं गायति इति आधाने तेषां विनियोग विधिना याजुसेन याजुसस्य उपांशु स्वरस्य प्रयोग इति गुणमुख्ययोर् विरोधे सति उत्पत्तेर विनियोगार्थत्वात् मुख्य विनियोग बलेन सामनाम यजुर्वेद स्वर संप्रयोग इति सूत्रम व्याख्यातम। तो कहते हैं ये जो गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग, इस सूत्र की व्याख्या करते समय शाबर भाष्य में शबर स्वामी जी ने सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है, इति सूत्रम व्याख्यातम का अर्थ है इस प्रकार सूत्र की व्याख्या की है। क्या कहा है उन्होंने कि ये जो साम होते हैं ना, उनके अनेक नाम हैं, वारवंतीय भी साम है, यज्ञ यज्ञीय साम है, रथंतर साम है, वामदेव्य साम है, ऐसे बहुत से साम होते हैं, साम के अलग अलग नाम हैं छांदोग्य में। तो वारवंती आदि सामनाम उच्चे स्वरक साम वेद उत्पन्नत्वात् आधान अंगत्वेन उच्चे स्वर प्रयोग। तो ये कहते हैं इन वारवंती आदि सामों का पाठ सामवेद में आया है, और सामवेद होता है उच्च स्वरक, उच्च स्वर में उच्चारण किया जाता है, यजुर्वेद में आए हुए मंत्रों का उपांशु स्वर से उच्चारण होता है। तो ये जो यज्ञ वारवंतीय साम यज्ञ यज्ञीय साम इत्यादि उच्च स्वर से बोला जाता है, जिस वेद के मंत्रों को उस वेद में इनका पाठ है सामवेद में, इसलिए इन सामों को उच्च स्वरक सामवेद में उत्पन्न यानी विहित पठित होने के कारण आधान अंगत्वेन उच्च स्वर प्रयोग। तो जब आधान अंगत्वेन रूपेण इनका पाठ किया जाएगा तो सामवेद विहित ये होने के कारण उच्च स्वर से इनका पाठ प्राप्त होगा, उच्च स्वर से। और विनियोग विधि से यजुर्वेद का जो स्वर है वह स्वर प्राप्त है। उत्पत्ति विधि से तो प्राप्त हुआ उच्च स्वर इन वारवंती आदि सामों में, और आगे कहते कि य एवं विद्वान वारवंतीयम गायति यज्ञ यज्ञम गायति वामदेव्यम गायति इति आधाने तेषां विनियोग विधिना याजुसेन याजुसस्य उपांशु स्वरस्य प्रयोगः। तो तेषां शब्द से इन्हीं वारवंती आदि सामों को लेना है। तो इन वारवंती आदि सामों में विनियोग विधि के आधार पर प्राप्त हो रहा है यजुर्वेद का जो उपांशु स्वर है, वो उपांशु स्वर। उपांशु स्वर से इनका उच्चारण प्राप्त रहेगा, उत्पत्ति विधि से इनका उच्चारण प्राप्त रहेगा उच्च स्वर में। तो इस प्रकार ये उपांशु स्वर प्रयोग इति गुण मुख्योर विरोधे सति। तो ये जो जैमिनी जी का सूत्र है गुण मुख्य व्यतिक्रमे, तो उत्पत्ति विधि के आधार पर उच्च स्वर और मुख्य यानि विनियोग विधि के आधार पर उपांशु स्वर इन वारवंती आदि सामों का आधान अंगत्वेन रूपेण प्राप्त हुआ, तब ये कहा गया कि मुख्येन वेद संयोग। तो विनियोग विधि के आधार पर उपांशु स्वर में ही इन वारवंती आदि सामों का उच्चारण होगा, ये कहा गया। इति गुण मुख्योर विरोधे सति उत्पत्तेर विनियोगार्थत्वात्, तदर्थत्वात् का अर्थ कर दिया कि उत्पत्ति विधि विनियोग विधि का अंग होने से मुख्य विनियोग बलेन सामनाम यजुर्वेद स्वर संयोग। यजुर्वेद का स्वर है उपांशु स्वर, उपांशु स्वर में ही इन वारवंती आदि सामों का पाठ होगा। इस प्रकार यहां सूत्र का व्याख्यान शाबर स्वामी ने किया है, शबर स्वामी ने। तो यद्यपि ऐसा वहां वो होने से व्याख्यान कहते, उस शबर भाष्य के व्याख्यान के साथ हम यदि ये भी उदाहरण देते हैं सूत्र का तो कोई विरोध उपस्थित नहीं होता। ये आगे कह रहे, तथापि न्याय साम्यात औषध मंत्र औषध मंत्राः सूत्र विषयत्वेन उदाहरिता इति अविरोध। तो न्याय समान होने के कारण हमने शबर स्वामी ने वो उच्च स्वर और उपांशु स्वर के लिए उदाहरण बताया, हमने वही उसी अधिकरण को वो मंत्रों का कर्ता कौन होगा, मंत्र उच्चारण करता, इसमें वो संशय उपस्थित करके पूर्व पक्ष और सिद्धांत के रूप में व्याख्यान कर दिया, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो तथापि न्याय साम्यात औषध मंत्राः सूत्र विषयत्वेन उदारिता इति अविरोधा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार ये आपका अक्षर ध्याधिकरण विषयक विचार संपन्न हो जाता है। अब ये आने वाला अधिकरण यदि कल पाठ होता है तो पूरा हो जाएगा, एक सूत्रात्मक है। और कल तो हनुमान जयंती है ना, लेट हो जाएंगे तो कल पाठ होना थोड़ा संशयास्पद ही लग रहा है। सुबह का तो होना है ये वाला, और परसों है फिर दिवाली, तो दीपावली का वो करते हैं, दीपावली